Yo, let's go. 3, 2, 1. Ora 19. Ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Bine, de la 6, de la 7, de fapt, o să schimbăm jingle-ul, da, da. 3 ore împreună cu voi, Olic și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Yo, yo, yo, salutare, bine v-am regăsit, o nouă seară, o nouă început de săptămână. 3 ore de mixuri, 3 ore de dedicații, de kiss-uri, 0722 20 60 20. Dacă e joi, e weekend la noi. Și, desigur, o grămadă de bani la concursul Kiss Cash. It's the weekend, almost weekend. Până la 10 împreună cu voi. Începem cu Tom Boxer și Antonia, Shake It Mama. Continuăm cu Andrea Bolan, Tripping, DJ Young Remix. Și desigur, Stromae, al Lauren Dance. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on. Shake It Mama in the mix cu DJ Young și Onyx. Kiss in the mix. Shake one time, your mama love you. driving me crazy, it makes me mad. Alors on danse. alors on danse. Alors on chante. Ne-a stresat toată vara piesa asta și văd că se cântă și în toamnă, nu-i nimic. Alor un dans de la Stromae. La Kiss Kiss in the Mix, hai să luăm primele de Kiss-uri. 0722 20 60 20. De la Mihai pentru Teo cu mesajul, hai să le împăcăm. Bună, Kiss-omanilor, dedic toate piesele pentru iubitul meu Adi. Te iubesc mult în cerașul meu și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Bună, băieți, sunt Dea. Vreau să dați o melodie de la Rihanna și Eminem, vă pupăcesc. Vine puțin mai încolo, avem în playlist chiar ora aceasta. Vă rog, Eddie, să mai difuzați încă o dată reclama de la o anumită firmă de învelitori. Vă rog, am mare nevoie să intru cumva în posesia numărului. Sunteți cei mai tari. Mulțumesc. Mai bine intri pe site-ul lor, ar fi mult mai simplu, nu? Părerea mea. Seara, băieți, vă salută Tilică din Buzău. M-ar interesa cum e intrarea vineri în Club Chocolate, cât costă sau cum este, tot răspuns pentru voi. Măi, sincer, nu știu, caută pe net numărul clubului, sună la club și află. N-am idee de intrarea în club. Apropo, mâine seara, Olic și Dan Fințescu în Club Chocolate din Buzău. Sâmbătă suntem la Piatra Neamț, în club. Scala! Foarte bine că te-ai aminte, eu zic să deschizi blogul partidului, kiss.ro/partidul/agenda, găsiți acolo detaliile. Iar mâine DJ Young in the mix în Club Glamour din Târgoviște. Gata, hai să continuăm tracklist-ul Deep Central. Noul single, Music Makes Me Free, chiar acum! Mix, DJ Project și Julia. Borsete, crochete, hai să mai luăm câteva dedichisuri. Sunt Ana Maria din Lugă și vreau să transmit iubitului meu că mi-e tare dor de el și că o iubesc mult și pentru voi multe pupici, sunteți cele mai tari. Cele mai care este. Grasul din Breaza, pentru toți băutorii de bere care se află lângă mine, sunteți cei mai tari, să fie mulțumim foarte mult. Să băieți, vreau să dedic toate melodiile din această seară vouă și, în ultimul rând, lui copilul din Brașov, cu mesajul ține tot așa de la un admirator, ceva de genul. Păi ce a început piesa? Gata? N-a început. De la admiratoare era și încă unul dedicat pentru prietena mea, Ioana, cu melodia One de la Felipe, Răzvan din Constanța, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Gata, hai să lăsăm pe Chicaboom! Dumbaland, la Kiss, Kiss in the Mix. Ne întâlnim și cu Nica Valera și Mike Diamonds imediat.

cerea piesa aceasta, Eminem și Rihanna, Love The Way You Are. Astăzi știi ce e mix? Aș găsi piesa pusă în mix, foarte tare mixul. Da, și pentru că suntem la Kiss Kiss in the Mix, nu putem să mixăm decât remixuri. Desigur, varianta originală era exclus să fie mixată într-o asemenea emisiune. Gata, pauză scurtă. Ne întoarcem în câteva minute cu alte super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Avem și bănuți și telefon la Kiss Cash. 3500 de euro mai exact și un telefon HTC Diamond 2. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Ne întâlnim după aia și cu Americano. Până atunci avem dedicații de la voi. Să lăbuiesc, vreau să dedic toate melodiile din această seară a vouă și în ultimul rând. Semnul că ăsta a mai fost. Copilul din Brașov. Bine, atunci următorul. Bună băieți, Bogdan din Burlad. Vă salut, sunt la servici până mâine dimineață și timpul trece mult mai repede când ascult Kiss FM. Sunteți cei mai tari. Mi-e dor de beach bar în Kiss FM. Din Costinești ați fost super vara aceasta. Apropo, când începe French Kiss, o salut pe Jojo din Onești. Vă rog să citiți mesajul meu. Gata, l-am citit, ai văzut? French Kiss, din păcate, nu va mai începe. Bună, sunt Oana din Giurgiu și vreau să dau o dedicație pentru toți prietenii mei. Da, Olic, citește exact cum vin scrise. Salut, băieți, sunt Vali, sunt cei mai tari. Vreau un dedichis pentru iubita mea Diana. Te iubesc mult și nu vreau să te pierd. Și pentru toți chisomani. Chisomani. Ok. Hai să mai citim. Gata, uite, am avut și un mesaj gol. Gata, am mai citit un mesaj. De la Roxana pentru mama mea Simona, care ascultă toată ziua Kiss FM. Te iubesc și pentru voi. Ține-ți-o. Ține-ți-o. Da, dacă o ținem, da. Vrem noi să știi. Hai că mai avem un condor de la Cristi din Ostrov pentru George, care sâmbătă plinește 18 ani. La mulți ani pentru voi, să știi mai tare. Mulțumim. Mulți ani trăiască, la mulți ani pentru sâmbătă. My Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Remix, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. My beautiful one, it's time. mamma da porta picchita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la mona sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Thank you. Control, DJ Young Remix. Trebuie să spunem că am fost aseară la Cronica Cârcătașilor. Mare, mare distracție acolo în platoul emisiunii. A fost prima emisiune live a Cronicii Cârcătașilor. Prima emisiune de divertisment din România live. A fost toată gașca Kiss FM, toți DJ-ii acolo în platou de filmare la Cronica. Îmbrăcați în clown, așa, cu peruci, cu nas. Noua frizură, perucile roșii, portocalii. Aveau un nas foarte... Da, un nas care făcea multă gălăgie. Bun, gata, pauză foarte mică și ne întoarcem în câteva clipe cu a doua oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Kiss FM is back, you know. Now back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Intrăm în a doua oră de mix, de kiss-uri și piese mixate. Olix and DJ Young împreună cu voi. Vă invităm să intrați și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe www.kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați inclusiv emisiunea de ieri. Toate sunt puse acolo. Ia, dacă să le sunteți, luați cu voi. Dacă sunteți în fața calculatorului și vreți să ascultați Kiss FM live, e foarte simplu, kissfm.ro/live. Bun, hai cu mixul Zingarinho acum, după care ne întâlnim cu Love in Brazil. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. STD, STD, mahini, sanu do tine chamka mari, mari, mari, mari, mari, mari. Este in the mix. O să fim cu toții in the mix în weekend, pentru că astăzi e joi, e weekend la noi oficial. Începând de mâine avem super petreceri. Olix și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Club Chocolate Buzău la redeschiderea clubului, iar sâmbătă suntem în Piatra Neamț, în Club Scala. În vreme ce DJ Ian o să fie mâine seara in the mix în Târgoviște, în Club Glamour. 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele de la voi în continuare. Până atunci continuăm mixul cu DJ Tom Boxer și Anca Bargel, Fly Project Brazil. Avem Tara și Liviu, Happy for you și Nagoale. Get up! Nu uitați de 3500 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Cea mai bună muzică! Te ascultă la Kiss!

de pește. Pește, da, vine și peștele. Da, mai întâi niște răcituri. Hai să luăm câteva delichisturi. 0722 20 60 20. Delichisturi mixate cu piese. Bună seara, aș vrea și eu o urare și o dedicație fratelui meu drag, Dragoș, la mulți ani, la împlinirea frumoasei vârste de 28 de ani. Multă sănătate și tot binele din lume. O super piesă la 300 de, de ziua ta. Hai să cântăm noi. De ziua ta. Sunt Ioana de la Mare, aș vrea să dedic Mama Cita remixul prietenilor Ioana și Răzvan. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mama Cita? Ce asta? Piesă cu maimuțe? Ceva? Da. Nu, Mama Cita, se scrie cu S, da? Și ne faceți mie și tuturor fanilor favoarea de a difuza piesa Mi Delirio, în cazul în care puteți să nu e ritmată. N-am de gând să vă cer acum pe post balade. De un an încoace aud numai melodii de club, rare ori alt gen de muzică. Păi sigur că da, pentru că asta este o emisiune de muzică dance mixată. Și asta se ascultă în ultima vreme, de vreun an și ceva, cam asta ascultă lumea. Salut băieți, sunt Bogdan din Iași, vă trimit pentru prima oară mesaj, aș dori și o melodie pentru prietena mea Ștefana, Mafia cu tălpile arse. Ok, momentan avem Lovely Smile, Mafia puțin mai târziu, undeva. O mai ardem cu alte piese și apoi vedem ce mai facem. Laurent Wall vine cu No Stress imediat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Your smile, your lovely smile. Until the sun

ignorată. De Summer Kiss, Summer Kiss, Beach Ball. Voltaj Midor de varianta Rework, DJ Young Remix. Trebuie să spunem că pe Kiss FM, începând de astăzi, se aude, în loc de piesa originală, se aude imnul Voltaj pentru Prima TV. We love to entertain you. O variantă care sună foarte, foarte tare și pe care ați auzit-o aseară în finalul Cronicii, la Prima TV. Și o să tot auziți începând de astăzi pe Kiss FM. Gata, 3 minute înainte de ora 9, la 9 fix, piesa Non-House, după care ne întoarcem cu încă o oră 50, de mix. Da, 55 de minute acolo, cu tot cu piesa Non-House, reclame, ce mai sunt. 55 de minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Noua fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Tú que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. No me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad del nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos. Sesia cu muzica dance. Toată lumea cu house, cu dance. Hei, ne întoarcem la mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Adică, iată ce merge. Ceva de genul ăsta, Alexander Bass și Liz Drums. Ah, au cântat-o băieții de la Jukebox aseară, varianta rock. If you hold my hand. După care avem Morris Angel Eyes și Cherry Cold Parachute, varianta Gabriel Remix. Cea mai bună muzică. Ce se ascultă la Kiss, DJ Anxiolix cu voi, astăzi până la 10. 0722 20 60 20 pentru Delichisuri. După încă două piese o să citim Delichisurile care am rămas, desigur, restanți. Sperăm să nu rămânem până la final, sperăm să reușim să le citim chiar pe toate, sunt foarte multe deja. E greu să găsești un mix bun. I remember the first time when I saw you. Keep

se făceau remixurile la noi acum vreo 10 ani, după cum sună remixul acesta, dar afară e un gen care încă merge și văd că merge foarte bine. Da, eu cred că l-au inventat străinii, acum recent l-au copiat de la noi. N-au auzit de popcorn, n-au auzit de tot felul de trilul, lilul, crocodilul și așa mai departe. Ok, bun, hai să luăm câteva dedichisuri. Pierd vremea pe Facebook și ascult Kiss FM pentru că vreau să vă iau banii și telefonul și pentru că aveți cele mai tari mixuri. V-am pupat Eve, Dane și nouă Ad pe Facebook. Mamă, este o obsesie mondială, o boală incurabilă numită Facebook. Toată lumea e pe Facebook. Am intrat, mi-am actualizat, mi-am făcut, mi-am avut sute de prieteni de cere, de n-am înțeles nimic. Am dat la toți accept și am zis gata, nu mai vreau. A dat un video acolo că vine și la toate evenimentele la care am fost invitat. Da, da, la toate. Mă duc și la cele care s-au consumat deja. Ok, hai să mai luăm un dedichis. Avem dedic toate piesele pentru prietenii mei. Cel mai bun să câștige la poker mulți pupici, Florii din Comarnic. Ok. Pentru băieții de la Hala, multă baftă la munci, în special lui George. De la Hala, ok. Și încă unul, salut Kiss FM, sunteți cei care îmi dați bună dispoziție toată ziulica pe drumuri. Vreau și eu un dedichis pentru minunata mea soție Ionela. Ești tot cea mai bună în viață, tu și băiețelul nostru Bogdanel. Vă iubesc mult, Laurențiu din Bistrița. Drum bun acolo să ai. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, www.kissfm.ro/kkm. Puteți să descărcați de acolo înregistrările Kiss Kiss in the Mix. Și acum Bentu de Soli, Prince of Summer, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Axionix cu voi până la 10. I take you high. 20 60 20. De la mine Bibi, în primul rând pentru mine și prietenii mei, Inginero, Șopârlă, Bulă și Patronul, sunteți cei mai buni. Hai Mura, bravo. Sără băieți, sunteți cei mai tari. Sunt Adi, stai așa, s-a pus pe Adi Scheiu. Vreau să dedic toate melodiile de dragoste din această seară pentru scumpa mea iubită, pentru îngerașul meu păzitor, probabil Maria, și aș vrea să rog să fie alături de mine duminică 19 ianuarie 2010 la majoratul meu. Adică invitație, așa, pe față. Salut, sunt Silviu din Lugoj și vă dedic vouă toate piesele și iubitelor mele, Cătălina și Mirabela. Băi, adică domnul Silviu, ai două iubite? Cum te descurci? Sau vrei să ne spui doar că ai două și să, da? De la Ostroveni pentru George, la mulți ani te iubim și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim. Și din partea lui Uzi din Brebă pentru iubita mea Ondina, te iubesc foarte mult și pentru Caciu, pentru Luiza și pentru voi cei mai tare, respect. Gata, avem Ina Saliza, după care exact cum zicea DJ Young, avem Dumbla, nou single Justify Sex și Salva Coraluca, apoi Isla de Trumpet, cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky, să ai ready to party. Thank you. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. Okay. sexy for you is sexy for me. You don't know how long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You look so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the tips. Come to the floor, let me teach ya. You look so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, pentru soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți cei mai tari. Georgel București, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare Kiss, băgați-o super muzică, vreau și eu Jimmy Da Monday pentru ta varășa Diana, vă Kiss, Adi din Ploiești. Vreau de Kiss pentru prietena mea Jacqueline, te iubesc Bogdan de la Cugir, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim și pentru sloganul, da, adăugat în mesajele voastre. Frumos. Sunt Larisa, aș vrea să dedic Digi Sama și la Luca, I Like The Trumpet, vărului meu Bogdan și mamei mele, sunteți cei mai tari, vă pup! Și pentru toți morenarii de la Nicu din Bana, ok! Repede, repede să intrați pe blogul meu, pe olix.ro, avem un videoclip nou-nouț lansat astăzi, o să vedeți despre ce piesă e vorba, o piesă foarte tare, am auzit-o și în această vară și lui DJ Young i-a plăcut. Vă invităm de asemenea și pe blogul lui Ovidiu, nu știu dacă mai scris ceva pe blog. Da, o să mai scriu, am vreo 30 de articole puse în document special. Să scrii că nu te-ai căsătorit, da? Da, chiar m-am căsătorit, dar cu Facebook-ul e ciudat așa, știți foarte bine, o viață în paralel, dusă pe Facebook. Nu știu ce a scris Ovidiu pe Facebook, dar toată lumea le întreabă, te-ai căsătorit, te-ai căsătorit, te-ai căsătorit? Da, Stromae lor în dans, Narcotic Sound, Mamacita și Haikyuu cu Camelia, The One. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I love the song. Alors on danse.

lecțiile de canto. Da, m-a nebunit lumea cu, cu căsătoria pe Facebook. Este o întreagă demență. Deci, cel mai mare facebookist, da, DJ de radio în același timp, Ovidiu. Sigur că da, am intrat și eu pe Facebook. Am intrat pe Facebook după 3 luni. Da, aveam sute de cereri la mare, la Summer Kiss. N-am intrat niciodată și nici n-am intrat bine și m-am căsătorit. Iată, deci, foarte tare. Un burlac incurabil, de altfel, în viața reală, la fel cum este și Olix. Da, nu, eu nu. Okay. Se termină emisiunea? Da, se termină emisiunea, mai avem 2 minute. Am făcut concursul? Da, am făcut concursul, da, okay. A fost totul în regulă. Mai avem o piesă, Sound nu Missing mai, You. Nu mai, mai, într-un minut? Mai refren, măcar un refren din nu piesa mai, asta. Nu mai e timp. Nu mai e timp? Nu mai, gata, spune. Păi putem să vorbim pe piesă, așa, uite. Să strici. Nu, atunci nu stricăm piesa. Sound of Missing You o să ascultați puțin mai târziu, în vreo 2 ore, când o să fie oficial în playlist. 2-3 ore, cam așa, nu? Da. Gata, tăiem piesa asta frumoasă, nu pot să cred. Bine, nu, nu, nu, fii atent, o punem după reclame. După reclame, după bine. Reclame, okay, o punem după piesa. Reclame, original version. Gata, mergem acasă, mâine ne reîntâlnim din nou. Mâine e oficial weekend, este vineri, oameni buni, începe trecerile. DJ Anghel la Târgoviște. În Club Glamour. Iar Olic și Dan Fințescu vă așteaptă mâine seară în Buzău, în Club Chocolate, la redeschidere acolo și în Piatra Neamț, în Club Scala, sâmbătă seara, transmitem live pe Kiss FM. Dar urmă la capăt, mâine la 7 seara la Kiss Kiss in a Mix, mâine mixăm împreună back to back. No! Sper să ne pune pe site o poză cu un bec acum. Da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!